اوسم ځان ته بخره کوي یاره منګه دا کو منګه دا کو واغه د اسلام لار باندې نه خلک ګوزیو نه خپل ځي د خپل مقاصد دنیا د کورسۍ غرضیان دي چغې به وایو وما امر فرعون برشید یقتمو یقدم قومه یوم القیامه مخی بکی فرعون خپل قوم لرا په ورځ د قیامت کې پور به مخی کی یا تقدمو یعنی مخی بزی فرعون د خپل قوم نه بېمانه او خلک ورپسی ما ته دا فاوردهم النار لرا بولی دی خلق لرا پور باندې ځکه دی لیډر د شرکو دی لیډر د کفرو و بئس الورد المورود او ډیر بد دی هغه ګدر ګدر شوی ورد بد دی هغه ځای چې په هغه ځای څوک تلی دی ګدر پخوا به د شاړو کې یا د میړو کې یا د غرونو قبایلو سیمو کې په ګدرانو چا به ورته ګدر وي چا به ورته چوړه وي پای کې زینه باغې جوړ کړو چې کله به باران شو د مختلفو ځایونو اوبه رالې هغه حوض او هغه ګودره او جوړ به ډک شو نو پوخو داسې عام نه وي یا نه و داسې مالداري د خلکو نه وه نو چې هغه به ډک شو د هغې نه به خلکو اوبه کورونو ته وړې پای کې به خلکو څاروي اوبه کول پای کې به خلکو غسل کاو پای کې به خلکو دغه زینه پتکونه د میرو کې چې څوره وو د توتانو ډنډ به ورته وي د پلوسې ډنډ به ورته وي د جلسې د جلبه په دې میره باندې اوس هم شته هغې هغه ډنډونه اوس هغې څکه چې خلک اوبس کړي اوس خو مالداري شوه ټوبلې شوې بورونه شو د هغې نه به خلکو اوبس کړي چې د مشرانو به لوونه کول څاروي به چا سړول پتکونو کې به د هغې نه اوبه یوړې او بیا به د هغې نه اوبس کړي نو هغه ځای ته به خلک چیزي نو ځای د راتللو هغه ګودر او ګودر ته خامخا خلک ځي څاروي ځي مشران ځي کشران ځي نو ډېر بد دی هغه ځای چې خلک په هغې تېر شوی دی او خلک په هغې دي چې هغه جهنم دی مانه هغې ته به خلک راځي وارد سورت انبیاء کې به راشي واتبعوا فی هذه لعنة ویوم القیامة اور پسې کجو په دې دنیا کې لعنت فرعونانو پسې ویوم القیامة او داخل بشي په قیامت کې زید لعنت تا پرز قیامت کې هم په لعنت ځای کې داخل شي او دنیا کې هم لعنت ده لعنه الله بې معنا چې کار د لعنت یې کړې نو لاغ تباه او برباد شو بے سر رفض المرفوع ډېر بد راغا تحفه چاغلا تحفه ورکړې شوې ده د جهنم عرفت تحفه ته وي عطیه ته وي مقصد دا دی تحفه کې خلک ښه شی ورکوي بیکار شی هغه څوک نه ورکوي نو دې جهنمیانو له تحفه کې کم شی میلاو شو ناکار اور زقمان وینې زوی هغه ناکار شی نو ډېر بد ده هغه عطیه چې عطیه ورکړې شو دې لره د جهنم یا ډېر بد ده تحفه چې تحفه ورکړې شو دې لره چ هغه زقمان دي هغه وینې زوی دي ګرمي وبه دي ذالک منبا القرا دا د خبرونو د کلو ندی الله وې د کلو حالا ز بیانو مانا قصو علیکا بیانو مونږ دې را پتا منا باز دا غن قائم موجود دي وحسید او فنا شوی دي حسید به مانا د محسود سره ختم شوی او فنا شوی دي اوسم هغه ملکونو کې بعضی ملکونه اکثر آباد دي پای خلک تیری کی موجود دي او بعضی هغه تباشوی دي نن تاریخ په اورو پتن لګي او ما ظلمنا او موجات نه دې کړې من او ذا سوال دازي چې دا کلی الله تبا کړی دي ګنا نو الله ظالم نه او ما ظلمنا او موجات نه دې کړې من پاغي باندې پاکول والو باندې ولکن ظلمو انفسهم لیکن دای په خپل ځان زیاته کې د ګناهونو په وجا ولیکن لیکن دای ظلم انفسهم ظلم یو په خپل ځان باندې د ګناهونو په وجا چا چې ظلم کړي نو الله تبا کړی دینو وما اغنت عنه مالهتهم التي يدعون من چکر کرنے کی بس کو